Fani Kwako TV. Safari ya kufikia uzee, lazima uianze utotoni. Una siku zote await, future iko kwa wazazi mikononi. Kama safari ya kawaida, milima na mabonde ni lazima utaikuta, na inapaswa kuivuka. Imewekwa kwa ajili ya kukupima kondo sita. Elimu kakugoja, ukasoma kwa bidii huku ukijikongoja. Mambo ya dunia kakudrop down, ukainuka kajifuta bado mbele ukasonga. Wachache wakakuhusia, watu wengi sana wakakuharibia. Hii ndo dunia bro, hii ndo dunia sister. Kubukoneshe kwenye uwanja wa vita. Safari, safari, safari ya binadamu. Safari, safari, safari ya walimwengu. Safari, mazo twatembea. Safari, mazo twatafuta. Safari, safari, safari. Ukakutana na mapenzi, ukawa pamoja watu wengi wa kuenzi, wakakufanyia ushenzi. Ukaona kila mtu akupendi. Wenzako wendi unako kwenda na wafurahi ukishinda. Kuwa makini kwani you never know, mpenzo leo ndo adui wa siku zijazo. Changamoto kakutana nazo, katambua game ya mapenzi kama puzzle. Ila vumilivu ndio ngao, walioko kwenye ndoa na wapa salamu zao. Safari, safari, safari ya binadamu. Safari, safari, safari ya walimwengu. Safari, mano twatembea. Safari, mano twatafuta. Safari, safari, safari. Miaka inakwenda, siku zinapita, unavuna ulichopanda. Wengine wamesanda, wengine kwa majumba, wengine kwenye vibanda. Wazuri naishia kibao, wabaya wanafika mbali na kuleta mabala. Kila mtu na safari jamaa, hatuwezi kufanana, sosi kati tamaa. Umejendaje na kifo, unakumbuka kutukuza mbeza kwa Mola wako. Isije kula kwako, ukatamani igeuke nyuma isafari yako. Ulizaliwa peke yako, nakumbuka tarudisha namba kiwa peke yako. Basi tumbu na vizako, ufunge chapter jaribu kumkumbusha na mwezako. Safari, maisha ni safari ndefu. Safari, safari, twaimba leo. Maisha, safari, ni safari ndefu. Safari, safari, safari ya bina.